أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة أنعام ختم شو أي بس بل سورة دي جايتا سورة الأعراف إليكي سورة أعراف دا مکی صورت ده ترتیب په اعتبار سره سوره انعام پسې ده او نزول اعتبار سره یو کم سلوحتم صورت ده پس د سوره سواد نه نازل شوه ده. کلمات په دې صورت کې درې سوه پنځوس کلمات دي 3325 حروف په دې صورت کې اسور نظر او لس حروف دي 14010 حروف. ربط او تړون د دې صورت د مخکې صورت سره داسې دی چې سورې نام کې داور توحید الله د یووالي مسله ذکر کوله بیا پای باندې درایل اخلیا. دې صورت کې درایل نقلیه به بیانې د انبیاءونو صالح علیه السلام نو هود علیه السلام نو موسی علیه السلام نو خداور توحید باندې زمرا بدای چې سوره انعام کې ځنی سورتونه ذکر شیو چې پای کې تحریم د غیر الله د وجنه حلال سيزونه د الله تعالی په ظالمانه حرام کړیو. دې سورت کې یو خاص سورت ذکر کوي با چې تحریم د لباسو دی د ځنی جامې د ظالمانه حرام ګڼلې. دریم سورت دا دریم چې سورت کې مخکې مسله بیان شوه د توحید د الله د یووالي نو دې سورت کې تشجیع علی التبلیغ دا دا مسله دا نو دا انتهایي زړورتوب سره او بادرې سره بیانول پکار دي چې د الله وحدانیت آخور شي. څلورم دا چې مخکې سورې انعام کې مسله د توحید د الله د یووالي ذکر شوه دې سورې اعراف کې با بیان کوي د احوال المنکرین منکرین او حالات به ذکر کوي او د آیت 12 نمونه واقعات د ابلیس به ذکر کوي چې وګړه د انکار کاو الله هلاک کو. قوم نوح علیه السلام حالات به ذکر کوي. دریم د عادیانو حالات به ذکر کوي. څلورم د سمودیانو انجم د لوط علیہ السلام د قوم حالات شپږم د قوم شعیب وم د فرعونیانو حالات اتم یو خاص قوم قوم یعکفون علی اصنام لهم یبه اسرائیل دریاب نه پورې وتل یو خاص قوم ولید نهم عابدی العجل چا دستی عبادت کرے او دای حالات با ذکر کی. لسم المبدلین لحکم اللہ چا د الله په حکم کې بدلون کرے دے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. یو لسم اصحاب السبت او دو لسم دیو عالم واقع کسا نبو الذي آتينا و آياتنا فانسلخ منها بل عام ابن باعورا يوصل بينزا او يوم آيات كبه دعا واقعا ذكر كي ربط اسمي ده صورت رائے چمخ کی نراروانو چپانزل علینا مائدتا من السمائے صورت البقرہ پاتہین ایو ربط راروانو چکیاک نعبد ولا نعبد البقرہ کما عبدتنا الیہودو ولا آل عمران کما عبدتها النصارى کما عبدتهم النصارى ولا نظلم قط حتى على النساء وانزل علينا مائدة من السماء لأننا لم نشرك بالأنعام ذکر من اللہ سر پانامو کی شرک نہ دے کریں ذکر من شرک نہ دے فقنا عذابك مثل أصحاب الأعراف فقنا عذابك یا اللہ من دا عذاب نہ بچ کی پشان دا بچ کولو دا اصحاب الاعراف اس صورت کے دعوی توحید ذکر کئی یو سل اتفن رسطم آیت کے باقی گی واللہ تعالیٰ قل وحدانیت ثابتی اور غیر اللہ نبی نکی کئی یو سل اتفن رسطم آیت دو صورت کے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت الله وحده يدي والي وسلم دا ذکر کوي اورد بکی ټول اقسام د شرک اعتقادي باندې شرک په تصرف باندې رد کوي درې آیاتونو کې څلور پنځوستم آیات کې او پای باندې رد کوي یا یوصل اتف ہندوستم آیت کے والبلد الطیب یخرج نباتو بیزن ربی والذی خبص لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون یا سلور پنجستم آیت کی وردہ کئی اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ سُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُوشِ اللَّيْلَ النَّارَ يَطْلُبُهُ حَسِيسًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ داشان یوصل اتف انزوستم آیت کی ورد کی مشرک پی تصرف باننے اور یہ یوصل دو نوی آیت کی 192 نمبر آیت کی دارنگی رد بکی پا شرک پی لعلم باننے دو آیت انہوں کے یوصل و آتی آیم آیت کی 187 اب یوصل اتا اتی آیم آیت 188 نمبر آیت کے رد بکی پا شرک فی الدعا بندی وہ آیت انہوں کے وہ آیت انہوں کے وپائے بندی رد کے یو کم درشم آیت کے اولنے آیت ہے کہ یو کم درشم میں قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین کما بداکم تعودون دیکھ تردید دے دا شرک فی الدعا داشان بے وزیر شم آیت کے شرک فی الدعا بن رد کے وزیر شم آیت کے قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ودر سماعت بیا پنځه پنځه پنځوستم آیت رد بکی بشرک بی دعا بانده ادعو ربکون تزرع و خفیا انه لا يحب المعتدین بیا شپک بندرستم آیت کی رد کی پاشرک بی دعا بانده وادعوه خوفا وطمعا إلا رحمة الله قريب من المحسنين عشان يوصل اتيام آيات 180 نمبر آيات عشان يوصل درينوي 193 نمبر آيات يوصل ونوي 197 آيات رد بکی د شرک بل عبادت پنځه آیاتونو کې شرک بل عبادت تردید وکړي اول پای کې یو کوم سپیتم آیات ده لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم بیا پنځش پیتم آیت وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون یا درې او یم آیات کې ویلا سمود خان صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا شان پنځه اتیام آیات کې وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم أبيا دسوش بقم آياتك دارنگ رد بکی پا شرک فی البرکات من دی چلو پنجستم آیت کو سفارشی کی برکت ہے چون کے آسرک اللہ دے اِلَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يغشي الليل النهار يدو حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بركتنا على رب العالمين دي وزيرنا نورد شبع شرك بالبركات من نسلو فنزوز تماعاتنا دانگي رد بكي فاشرك فعلي بانده یو در شمایت کے 31 نمبر آیت میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا دی آیت کی تردید داشر کی پہلی دیں اسماء حسنہ دی صورت کی بحسب تکرار آغت دی وقرر چه دلری کنو آتنو مند اللہ بکر آلی دی داور سورت چه دعا تسجیح علی تبلیغ چه اللہ دا دل مسئلہ بیانے دا اللہ وحدانیت یووال بیانے قرآن بیانے نو پاک وزڑا ورتو کہ ات تسجیح علی تبلیغ دیمه داوود سوره چې آیات تابعداري د ما انزل الله او کوي تابعداري او کوي داس چلار علی ګری دي چې کله د الله تابعداري په کار دنو شریکانو سره ما جوړوي څلور پنځوستم آیات او پنځه پنځوستم آیات ته ورسره الف لام میم صاد دا حروف مقطعات دي لایبن باسه سوره بقره کې دای حقیقی معنی دای په مراد بن الله تعالی عالم نه البته زنه علماء نه پای دي تاویلات وشتره ابي الزحاد عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل کړي دای سعید بن جبیر اید الف لام میم صاد معنی دا ان الله افضل ان الله افضل یا بهقی د عبد الله بن عباس نه هم دویم روایت راوړی دی او الف کی اشاره د الله ته لام کی اشاره د الوهیت داتا او میم کی اشاره د علم د الله تعالی ته او صاد کی اشاره سمادیت د الله تعالی ته جبینیا ذات دی دبی و حاصل مان د الف لام میم صاد داشی ان الله ان الله لا اله العالم الصمد زجم الله ما اله ما عالم ما صمد ما ان الله الاله العالم الصمد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به دا کتاب دے نازل کړی شوې ده تا دا د طرف درفتا پس دې شي تنګي پسینه ستا کې فلا يكن في صدرك حرج ستا سینه دې تنگ نشي کتاب دا خبر دې مبتدا محذوف دې په اړه دا کتاب ولا يكن في صدرك حرج منه فاستريشي تنگي بسنستا کے منه معنى من ابلاغ و بیان دې کتاب در رسول نه استاد له څنګه نشي دې بیان نه دا ورسه لتنذر به و ذکر للمؤمنين دې لپاره چې ویروي ته دې کتاب سره یاداش دې پلنه لپاره د مؤمنانو دا مقصد د کتاب دی کتاب الله نازل کړی دی مقصد دې دا دې سره خلق ویراته اج کوم مینان دې ردار پاره یاداشت کای الله تعالی منی د الله دین منی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء دا ادویم دعوی ذکر کئی چه اتباع دمان صل اللہ ہو کئی چکم کتاب اللہ تعالی را لے گلے دے دا آئی تابیداری ہو کئی تابیداری ہو کئی دا سو چرا لے نازل کلیشوی دی تاوستر طرف حضر افستا سنا اللہ تعالی نشرالی دا آئی تابیداری ہو کئی مدارک کوئی هو القرآن و سننا لا را لگلی ما نفسی را لگلی قرآن و سنت را لگلی ولا تتبیو من دونی اولیاء و منتوی ما سوادان نور دوستان من دونی که دو قول دیو دائی من دونی الكتاب و سنت دلال کتاب و دو سنت و دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالا و بل زیب بل بل څه ځال نه لټه د تاویداري د فائدای تاویداریو کې ذن قلای چې دا هو ضمیر دا راځي د رب ته من دون ایمان من دون الله ملټه تاسو ما سوا د الله نه نور دوستان قلیل ما تذکرون دل لکتا پندو نسیتا لے امام نے کثیر آیت بننے لکی وی آیت دلیل پتی بانے چھے وطل دا آسنا چھ پائے بنے رسول اللہ تلکلی غیر تا لا تخرجو عما جاکم بھی الرسول الی غیرے موزی تاسو دا سنه چې رسول الله تلګری پای باندې غیر تا رسول چې سرا وړي او منه او قبل څه ته وته نو پتکونو نا قد عدلتم من حکم الله الى حکم غیره کدا چې او بل نو تاسو بد الله حکم نه حکم د غیر ته عدل کړی آیت وتری وي وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ دی دعا آیتونوں کی سلورم و پینزم آیت کے دیکھیں حالات دا منکرین و ذکر کئی ادائی دری حالات دی تقریبا یو احلاک دائی دائی حلاک والی شارع اکلائی دپا آلک ناصرا بین دای اقرار الا ان قالوا الا كنا ظالمين ادری اشاره د غفلت دایتا بیاتن او مقائلون وکم من قريه او سمره د کله کلیل مراد دا موصود د صفات د بار او کم من قريه مكذبه سمرا دائی کلنا چاہیی تکزیب کلے ہو رسولانی نومن اکتابنی نومن لی احلکنا ہا چی حلاک للمنگای لرا پس رائی تاساز انگزش پی یا او آئی دغر میں آرام کن کی قائلون آئی قیلو لکن کیو آرام کن کیو پو وسط دورس کے نام امام نے کثیر ہوئی قیلو لوی لکی ہی الاسطراحت وسط النہار آرام کول دی دورا جی پمینس کی دی دی قیلو لوی لکی وما کانا دعواہم ایجاہم باسنا اللہ ان قالو انہا کننا ظالمین پس نوا دعواہ فریاد دی اجاو هم با سنا کلا چرائی دیو تا تازنگا دا خبر چویل دین لا کلنا ظالمین یقینا نومنگ ظالمان چکل با دیو تا عذاب را این دیو با بے اقرار کو پا خبال ظلم مال نخدا اقرار بے فائدہ نور کئی ولنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین اسانات پوز بو گوندای کسان چریگلی شو وایتا ولا نسالن المرسلین او خات پوز بو گون رسولاننا لا ید امت نوین تو پوز کو الذین ارسل الیہم دای در سلان نو تو پوز کو ولا نسالن المرسلین رسولان نے تپوس کی دو سیزن مبارک کی تپوس کی یہ تپوس سے آپ عقیب بھارت دعوت کی چاہے تاست اللہ تعالیٰ کم ڈیوٹی ہو کم کار والا کرے واتا سور سورے دیو کنا دا تپوس بھائی نے کی دا سور احزاب نمعلومی اتم آیاتنا دیم تپوش کی رسولان نو ناو کی ببارد حال دا امت کے دا امت دا حال تپوش بدائن کی اگر دا سورت المائدہ کے یو سلنا ہم آیت نمعلومی یوم اجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. یوصل نهم آیات دی. امت نا چی تپوس کی گئی دا تپوس بکی دا کیفیت العمل تو امت نا تپوس کی تا دا عمل کریں بکم کیفیت بانے ہوں کریں اولی دی کریں لگتا دا سورہ حجر نمعلومی دو نمی بان میں نمبر آیت نا او دی باندې یو سوال لازم چې دی آج ظاهری تعارض د سورې قصص اتاوی ایمات سره 78 نمبر آیت د سورې قصص چې دی ګل الله تعالی زو د امتیان نه تاسو به د کوم د رسولان له تاسو کوما سورې قصص یوې تاسو به نه کیږي اتا یې ماده قال انما اوتيت على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبل من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس نشی کې د ګناوونو د دې کې او بار د ګناوونو د دې کې مجرمانو نا داشن سوره رحمان کې راځي او کوم سلوې سماعات کې لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان د دې آیات کې وي د سوره اعراف دارنګ د سوره حجر دونه بیا د پوس بد عملونو کې او سوره قصص او سوره رحمان کې وایي د پوس بنګي جواب در یو جواب دی د احوال مختلفه دي حالات مختلفه زنو حالات کې وایي د پوس کې او زنو کې وایي د پوس نه کې یو حالت کی وقت تپوس کی نو آیت اشارہ اپنے سورہ اعراف سورہ حجر کے کہ عمل لکھ لے دا آیت تپوس بلنے کی اور چکم مقامات کی تپوس نہ کی نو آیت اشارہ اپنے سورہ قصص سورہ رحمان کے دیم جو آدائی چی تپوس بلنے کی تپوس چننے کی نو مانا دن نفس گناہ ببارکی با تپوس نہ کی نفس گناہ تپوس بلنے کی بلکه تپوس کې نو دایر کیفیت او سبب تپوس بکې لم فعلت او کیف فعلت کیفیت العمل تپوس دایر سبب او دایر کیفیت تپوس بکې یا دریم جو اداه چې کوم ځای راځي تپوس باندې کې مردا چلا برا تپوس لګې دل پاش پای باندې نزان خبرې ځان خبرولو تپوس باندې کې ځکه الله عالم دی او کوم دی چرای تپوس بکین او سوال چې ا تپوسونه چې یا بر توبیخ او زور نه پای توبیخ زور نه سوال نه وکي ځان خبرول او تپوس بنګي یا سلورم قل لای چې عذاب نمکه عذاب کله نه راغله نو دایره حساب د پاره به تپوس کی صاحب کتاب دا پارا آیت اشارو کل سورہ عراف و سورہ حجر کی تپوس بتنے کی عذاب قبل العذاب اچھی کم دے راضی سورہ قصص کے سورہ رحمان کی تپوس بنے کی ایمان بعد الحساب بعد الحساب حساب نرسو داخل دلنا چکر داخل شی عذاب تنو دو وقی و تپوس نکی تعرض نشتے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ولا نقصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين اسخاق بیان بکو بدیو بانی فعل سراو نیم غائب نوم غائب غائبین مانا غیر عالمین من دا سنو چه ناخبرو دیو دا حالت نیا نا پویا والوزن یوم ایزن الحق فمن ثقلت موازینو فولائی کوم المفلحون اطول دا په دور از باندې یقین دي ټول چې دا کی دا مال ټول چې یا بکی دا یقین دي لو په من ثقلت موازین پس اعسو کو چې درون شا وزن دا ملونو دا د ټول په کې دا دا مال وزن ادرون شا فولائی کوم المفلحون پس دا کسان هم دیدی کامیاب موازینون موازین چی دا اجم راوڑی دا او حال دا چی میزان تل دا عملون چی دا ہو بیوئی یو طلبائی وسیین جوابونه کې جدای جمع راوړي به اعتبار الموضوعات چې کوم سيزونه د اتلا کې تللې کې نو اب مختلف قسم عمل نه وي دا رنګ نو مختلف خلکو عمل نه وي نو د اعتبار سره دا جمع راوړل بیا تلل چې کې نو اب رس کې نو دري اقوال دي یو قول لای چې دا عمل بتللې کی دا کوم عمل چې بلنه کړی دا خپل عمل بتللې کی دې باندې به یو سوال لازم چې عمل چې اهو عرض دې عرض سے آیت تلل کی نه دای جواب یو جواب فرای بغوی رحمت الله علیه کوي چل اعمال و ان كانت اعراضا الا ان الله يقلبها اجساما دا اگر کو دا عمل اگر کو اعراض دی الله تعالی با الا بدل کی اجسام جسمونه وته جوړ کی یا کا اعراض شنو دا اعراض تللم کی کرا دا دور کی دای اعتراض کی دو چې اعراض بن تللې کی او سارت تللې کی لکه سلینڈر کی گیس کی آوا اچھا انو آوا عرض دے آوا خدا اتول کی دادو سیر دا یو نیم سیر دا دن قول لائے چی تول کی گنو آبا دا صاحب العمل کی لاکم سڑی چی دا عمل کلے دنو دا بتلے کی او بیا عمل دد چی داو پہ اعتبار دا اخلاص دا عمل دا سرائی دغه د اوازن درنې دل کمې دل دا د اعمالو په اعتبار سره چې عمل کې څومره اخلاص دی نو عمر به دا سره درنوي اچ چې عمل کې اخلاص نشته لري کاری او بيدینی کې دا سره اگر کو جوسه په اعتبار سره لوی دی خدا الله سپک کې وزن مې نه ای حدیث کرا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت رشی نیوتا بالرجل العظیم السمین فلا ازن عند اللہ جناح بعوزا قیامت برز بان لیو راست رشی او سور چاق سڑے چاب دیر لوی بھئی و چکلا دا طول شروع شنو فلا ازن عند اللہ جناح بعوزا دا وزن بونخی جی دلہ پنیز بانے فمیقدار دا یو وزر دماشی دماشی دا وزر ابن وزن بمد دنائی صاحب العمل بتلے کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وے دد دان نری نری پیچھے دا بتلے میزان کی ڈیرے درنی وے کا وڑو کے صاحبوں باڑے دیوار سے کمزور ہے خو عمل نو دا کے اخلاص ہو ادد بڑیر زیاد وزنی دریم قول لائے چی تلیکی نو آگ رشتری صحائف الاعمال بتر لګي ا صحائف ا کتابونه چې آی کې عمل نه لیکل شوی دی دا رجستری بتر لګي او دغه بار دلیل چې حدیث البطاقه دی حدیث البطاقه مشکات وایره روایت راځي چې یو طرف ته د ګناہوںو چې دایر رجستری وي او بل طرف ته چې یو کاغذ به چې پای باندې لا اله الا الله سبحان الله دا کلمات لیکل شوی دای وړو کې کاغذ وزن چې دا وداغي رجسترو مقابل کې درون شي وَبَنَ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَصَاعُوا جِدْرٌ شَاوَ وَذَنَّامَ الرُّدَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَذَاكَ سَانُهُمْ دِينِ كَامِيَابَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ عَاصُوا جِسْبَكْشَ وَذَنَّامَ الرُّدَا سپکواله دا برازي په اعتبار د عدم الاخلاص سره چا عمل کې اخلاص نه نو دا عمل بس پک بیا اگر کده ځان ډیر کړوي بولایک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بیاتنا یظلمون پدا کسان دي چې تاوان کې اچري ځال نه خپل په سودای چې دی پاتره زوم باندې ظلم کاو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ لَا يَقِنَ الْمُنْزِدَرْ كَرَيْهِ تَعْلَتَ وَمَكِي وَجُرْ كَرِيْهِ مُنْتَعْلَتَ لَرَاسْبَابِ دَ جُنْلِ اس مَكِي مُنْزِدَرْ كَرَيْهِ دِو پَاكِ مَعَايِشَ اسباب دَ جُنْ تِي رَوْلَدَا پَيْدَا كَرِيْهِ وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ دِي لَكْتَا سُو شُكْرُ بَاسِ مَعَرَنَا شُكْرِ كَوِدَ اللَّهَ پَوَ دِرُ حَالَاتُ كِي لا پیدا کری و یا اسباب دو جن تیر اولی در کری و شکر و باسینا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ دا دو صورت بیم باب در شپک در شمایت پوری و دیکی واقعات آدم علیہ السلام و دو ابلیس راولی دو پار در رد در شرک پیلی شرک پیلی دو تردید دو پارا دی باب کې وسلور دل د لفظ راوړي یا بني ادم جدا جدا مقاصد لپاره اول دل چې یا بني ادم راوړي نشاره وي تذکیر د نعمت د لباس ته چې الله باندې نعمت کړې ده ستار پر جامې درکلي دي تا چې عورت عورتونو بدن لپټي تذکیر نعمت لباس نعمت د لباس دیم یا بنی آدم کی بھی اشارہ دی طرح تجزان دو وسوسر شیطان نبچ کا وسوسر شیطان نبزان بچ کے دا کتاب دا یا بنی آدم سر ازک اگستان نکا آدم علیہ السلام سر دشمنی کرن تقیم دشمنی کرن زان دا دو وسوسر نبچ ساتا ادریم دل چیا بنی آدم روڑی نشارہ بھئی دی طرف تجزان دا شرک پیلی نو ساتا دا پار دا تردید دا شرک پیلی او سلورم چکر یا بنی آدم روڑی نو پائی کی اشارہ بھئی دی طرف تا چیز رسول دا رسالت ہمارا بیان دا رسالت دا رسالت دا بیان دا پارا با یا بنی آدم روڑی پینزه درشم آیت کے یا بنی آدم اما یادی انکم رسول منکم یقصون علیکم آیتی فمن اتقا و اصلا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ندیو انہیں سلور دل بیا بنی آدم روڑی ولقد خلقناکم دیکھ بیان دا نعمت الخلق دے چھ اللہ پیدا کریتو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ اللہ یقنن پیدا کری ہوئی منتاسو ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ بیا شکل درکلے دیں منتاستا خلقناكم معنا خلقنا اصلكم ستاسو اصل من پیدا کلی آدم علیہ السلام ثم صورناكم معنا ثم صورناكم بظهره یعنی تاسو شکل درک دا آدم لان انتاسو پیدا کلی دا آدم علیہ السلام ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم بیا ویل من ملائکه د سجده کوي آدم علیہ السلام ته دغه اقوال د شی سورۃ البقره کې لآدم یا ماند لاجل آدم وجد آدم علیہ السلام نا سجده کوي د وجد آدم علیہ السلام نا یا لآدم مان الی آدم آدم علیہ السلام ته سجده کوي قرطبی ویلی آدم علیہ السلام دا پا منظر دا قبلی و اگر من سجده کنو قبلی دا مخکو کنو ملائکو سجده کلی و طرف دا آدم علیہ السلام دا حقتا دا سجده اللہ دا یا نفس انحنا سرکتا کول مراد دی فسجدو الا ابلیسانو فسجده اکلل طولوم ار شیطان اکللا طول سجده اکلل شیطان اکلل ابلیس دا ماخوذ دی د بلس نه بلس ولګي نا امید دی تا او شیطان چې دام نا امید دی رحمت الهی نه دی ونه دی ابلیس ولګي لم یکم من الصائین نشده د سیدی کون کنا سیدی ونت للا قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ويل الله تعالى سشي منك تعالى دسيدي قولنا كل جمع حكمك تاتا اذا امرتك دا دلیل په دې باندې چې شیطان دا مامور په سجده کولو باندې ځکه مګره دا معلومه ده چې قلنا للملائکه تسجدوا لآدم موږ ملائکه تویل سجده وکي نو امر د سجده خو ملائکه ته شو ابلیس د نو شو دا نه ظاهر دا معلومه ده دا سجده نه کړی نو دا سماسیت نه ځکه وا مامور به سجده نو دګي دفد او مخله چې الله ملائکه ته زوم حکم کړو دا ابلیس تم کړو شیطان تم دا حکم د سجده شو به ما منکا الله تسجد ونی سوال له سوال له ما منکا کدا نبی دا الله تسجد دلته نبی دا النبی چې په نبی داخل شي او اثبات پیدا کوي یو فیل اثبات معنا پیدا چې ما منا کان تسجد ما منا کان نه منا کله تعالی را ان تسجد د دې تسجد او کې چې سیدین نه منا کله نو سیدې کلی کنه به ظاهر نه معلومه شي کما مناکه کې نبی دا ویل شوی دا الله تسجد کې نبی دا او نبی چې په نبی داخل شنو اثبات پیدا کړي اثبات دې ثبوتی معنی ودای چې ما مناکه نه منا کړی تعالی ابلیسان تسجد سجدی کول نا سجدی کول نه نه منا کړی سجدی کړی کنه جواب دار یو جواب دار ما منا کدا اپمان د ما دعا کا سره ده ما منا کا سجی دعوت در کتا تا الله تسجدا چی زید دیونک للا زبر تو کلا چی ما حکم کتا تا ما منا کا من ما دعا کا دنر چی الله کی دا کوم لا ده د الله زائد ده او قرینه دې لپاره سورې سواد پنځه ویه ما دې ال دې الله نشته ال دې صرف انتر جدراله دې پنځه ویه ما دې سورې سواد فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. دلتا ألا تسجد نشتي أن تسجد لي سلام لا مزاعد دي الله يتفوسو كسيدة جوالي ونكلا. قال أنا خير منه خلقتني من لار وخلقته من طين. ویلی شیطان زه بهتر من د دنازه که پیدا کړی دی مال دوور نه او پیدا کړی دی تادل د خاورې نه. زه تا دوور نه پیدا کړم او دای د خټې نه پیدا کړی او ور چې دا د خټې نه بهتر وي خاورې نه. نزد چه زم بہتری مد آدم علیہ السلام نا او قانون دا ہے چه مبزول دا سجده کئی افضل تانو بکار دارا چه آدم علیہ السلام نما تا سجده ہو کی زکر زردن بہتری دا قیاس دا آدم علیہ السلام نا قیاس کی خطا شوئے دے دا ایزر دا ور نا پیدا کرے مو آدم علیہ السلام نا خواهر نا ور بہتری ورنه بهتر بلکی خاور او خټه بهتره د ورنه غن وجود سره. یو جدا چې په ماده د خاور او خټه کې عاجزی پرته ده او په ماده د ور کې چې پای کې کې تکبر پروت ده عاجزی څنګه خاور بر تر ته وزار غن وخته زور کوي پای باندې کتا عاجزی پای کې پکې ده ور چې آج لمبا کې نو کتا زور نه کوي بلکې به بر باندې ځي پای کې تکبر پکې ده. او چا کې چې عاجزی بیا بهتر وي دا چا نه چې کبر تکبر والا وي دویم وجه د خاورې او د خټې د بهترۍ دارا چې خاورې ته کوم شی واچې نو آیې ضایع کوي نه بلکې دا نه قیمتي راخی چي یو دانه ورځې نو یو لن راغلی ډېر ل راوخېږي او ور چې پای کې خیانت پکې دی چې کوم شی دی ورچا او درکوي نه بلکې سید الله ورې سیدي پرېږدي نو نو چې کوم شي کې امانت والا مادب کې پکې نو بهتر دی اراخې جول کوي شینکي راخېږي پسلونه ور سوځول کوي. دریم دا ہے چھے خاور و خٹ بہتر ددوورن زکا خاور دا غالب دا پور بالنے وور بلی گی یو بیلچہ خاور راوالے پائے وور ورچے نوور ختمائی و طول مور وور پا خاور و خٹ بالنے بلی گیا ہے چرتم خطنک لا اصلی شکل پاتی کی گی ور چې پای باندې خاور والی وزن نورم دی روجو دی داسې. قال فاحبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. ویل الله تعالی زکو شر دینا ورکشا وما يكن لك ان تتكبر بیا پس ندی مناسب تال را دای تکبر او کې بدې کې تال دانو بکار چې تکبر دې کړې واخرو انك من الصائل پس او زاد اورک شاه یقنن تید الذلیلارنا. آیت دلیل په دې وایي چې څوک تکبر کوي ځان لوی غنی الله تعالی ذلیل کوي. حدیث کی مرادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تواضع للہ رفعہ اللہ. سوک جد اللہ پر ازان عاجز و کمزور گھنی اللہ تعالیٰ تا عزت ترکی اچھتے سوک جزان اچھت گھنی نوزہ اللہ اللہ احکت اکی زلیل کیا قال انظرني الى يوم يبعثون ویلی شیطان مهلت را کماتا تر رز دوباره جن پوری ای ورز پوری چی پایی که خلق دوباره جن دی کولیشی قال انک من المنظرین ویلی اللہ تعالی یقنن تید مهلت ورکلیشونا تا تا مهلت ملائی گی مهلت والا شوی دا مهلت شیطان تجیده دا یوم الباس پورنه دا دیر روان ده مهلت غاڑی دا یوم الباس پورنه انسان نمرگ نم بچکی پائے که انزیر نیلائیو میو باسول مهلت راکمات تا روز دوباره جن پوری که مخلوق دوباره جن دی که دا وقت پوری مهلت راکن دیکی غرض دا ہے چه زر پنانا بچ مباوانی پناو مرگ رانشی اللہ ورطا ایل انلک من المنظرین محلت در تدرکون خود دا یورج پوری نده بلکی دا محلت شیطان تا ترز دا پناہ پوری نده مخلوق پناہ کین پایبانی من پناہ رازی بیا لکا دا سورہ حجر اتد ارسمات ندا معلومی شیطان تا محلت ملاشه ترز دا پناہ پوری اتد ارسمات دا سورہ حجر سلسمہ سپارہ قال رب فانظرني الى يوم يبعثون ولدي رب سما مولت راكي ماتا ترد دوبارا پرتكي دو پوري قال فإنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم ویل اللہ ترائی یقنن تید مولت ورکلیشونا تر ورز دا وقت معلوم پوری وقت معلوم صفات حالات معلوم نی بسیرین دل توی انلک من المنظرین بانے چی خلق بجوندیوی دا اولش پیلی پو وقت یو بیا و پناشی تر وقت دا پنای پوری شیطان تا مولت دی بیانشتی داشن سوره سواد کی مرضی و تی آیام آیات کے قال فبما اویتنی لاخدن للم صراط وکل مستقیم اویل دو فسواب دلی چی محروم دی کمال ران و خام خا کی نمب دیو تا پل آستانی وکی اقوی تنی ما محروم دی که زنی محروم تلما یا حکم تبی غوایتی تا پی سلوک لب گمراہی زمان دی محرومی زمان دی لا خودن لهم لخاقا کینم بردی دا پارا لهم انا لعزلالهم دیدی و دا گمراہ کولو دا پارا کم دی وکینم سرات وکل مستقیم پلارستانی وکی شیطان وی یا اللہ زتا محرومکم زو دی تستا پنی غلار کی کینما انی غلار چے اب ارتبد کارکم انی غلار چے شو مکی سورہ انعام کی تیر شو والنا ذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله یقیناً دا قرآن چه دا لار دا زمانی آنو پستا بیداریو کئی دا دی قرآن دا نیغ لار دا اللہ قرآن چه دا زمانی لار دا ما تر اتن کی لار دا شیطان ویز و دیو تا دی لار کی کینم دین ویمنکم قرآن بورت بدکارکم ثم لآتي الله من بين أيديهم ومن قلبهم وعلى إيمانهم وعلى شمائلهم ولا تجد أكثر شاكرين بيخان خار رازم بديوتا دمك دديونا ومن قلبهم ودرس دديونا وعلى إيمانهم ودكي طرفنا دديونا وعلن شمائلهم او ده چپ طرفونو دیونا ان بین ایدی امکی نمرا آزم بارا بل انکار یعنی لآخرہ دا آخرت نبی منکروم دی دید آخرت نمنکر شی من خلبیم رست طرف نمرا آزم بارا من قبل الدنیا دنیا طرف نمرا آزم نو دا دنیا با دیوتا خشتا کمزا دنیا و دا دنیا مالنو سازباز دا دیوتا خشتا شی وعن ايمانهم دخي طرف نمرا زمانا بالابطاء يعني الحسنات نیکو کارون نچه دائی نمی رستو کم سستی باوکی پیدا کم بالابطاء يعني الحسنات وعن شمائلهم دخي دچاب طرف نمرا نمرا زمانا بتزین الاعمال السیئا بدمل نچه یا عبر تخشد کم دلته سلور اطراف ذکر کړل مینه ور اعظم رستون ور اعظم نکی طرف ور اعظم او د چپ طرف ور اعظم او دوه طرفه ذکر نکله فوق ذکر نکله بر طرف نه او د ښکته طرف نه بر طرف نه دار دیو نه نشرات عبد الله بن عباس زهونه نقل کئ تفسیر سراج النور کې اي ولا يستطيع ايات يمن الفوق لالا يحول بين العبد وبين رحمه ربه دبره طرفنا دانش راده زیره پاره چې حائل لکشي رکاوټ نشي پمن د بنده او د رحمت درف دا کې دبره طرف ناراضي نور بنده او د الله د رحمت پمن کې ادا حائل شي او الله د خپل رحمت او بنده پمن کې حائل نفري دي رکاوټ نفري دي برای راز رحمتونه کې بنده واندې دین شیطان بر طرف نه نشرات لره او د حقیقت طرف نه نشرات لره د حقیقت طرف نه راځینو نن رات لو وجه دایدار چې حقیقت طرف ناراضینو پای کې ځان یو قسم له کمزور ګرنل لی او شیطان هم تکبر د ځان کمزور نه ګرنی چې الله لاره ناراضی ځان ته کمزور احکار شي کوشش کی یار دې درات لرو حدیث کرای تاسو د منس کله کوي او کله دا صفونه جوړوي نو دا دوه کسان چې ودرې دا جوخ جوخ دا چې ودرې دي منس کې اسوري مپرې دي فرجات مپرې دي شیطان درا نوتلو لپاره دا کولاوزه مپرې دي د دې لپاره چې پایګي شیطان نو نوزي دوستو سي اچي بیا او دار نوتل دا سب دا سبب ګرځي بیا د زړونو د مخالفت او د یو بل سره دښمنۍ او طرفګنی دار زه کار کوي ځانل حدیث کرای نبی صلی الله علیه وسلم وی تعالی با صفونه برابر وي منځ کې لا تسون لصفوفکم او لا یخالفن الله بین قلوبکم تاسو برابر خپل صفونه برابر وي ګنه الله باندې اسونه مختلف کې یو بل نه شیطان راځي او وسوسه اچي دا چې کولاو ولاړی دوه کسان یې نامینس کې دا خالی ځای دیګ شیطان نه ونوځي ادا ته آرامي دي چې کله اذان کېږي نو داو کې دا ټینګې دي نه شو ته چې کله اذان ختم شي نو فوراً به تر امنډه کې حدیث ګرایي چې کله مؤذن اذان کوم کې الله اکبر وې نو ادبر او له زرات دا شاکی منده وی وی او ددنا هواگانی تی روانی تی زون آچه روانی داشن زراد چکلا ازان ختم شی نو اقبل بیت را مخامخ شی بیا رازی او یو کتاب دی وڑو که شانده سی شیطان کی کارنامه شیطان کی زبانی اردو کی لکلی شویده پایی که ردک کارونو زکر کری دا سز دکنی و منس کول کی باندې منس خرابای دا راشی چې کله لګو همي شان سړی ا موږ باندې ولال دې دا راشی رستنه پوکي ورکی دا دا غرشی زماګ نه او داس ما د استې جمع مصیبت دا کی خراب کی او بیا او داس کې دا وسوسه چې مشکات کی روایت راځي ان للوضوء شیطان یقال له الولهان او دس دپا شیطان دے آتا ولہان وے ولہان شیطان لاکے جستان مبسونت طریقہ والے او دس پا آتی کئی تو او دس کے دو زل درې زل به وینځي دا کافی دی بس مټو سلام نی موخ سلام نی او تا تراشی کې دې شې اجازه به وښ پات شوې دای کتب وښ پات شوې دې کې به لز زل وینځي بیا ولې دا چې وهمي کې چې انزل بشمار دا یو زل دو زل درې زل تر دې چې دیش دې زلم یو زل یو شماري دا شیطان ولهان دې وسوسه اچي اموز د پاج کوم شیطان له نو ته خینځب وای دارجی شیطان له چا خپل خپل کارونه کوي د صراط مستقیم کې کینی ولا تجدو اکثر شاکرین او بیا ونه مزه دو اکثر د دې شکر گزار ما ځکه کل خپل کوشش کله کوم نو شکر گزار به ونه مزه اوله حمله شیطان چې دا په عقیده باندې مشرک باندې جوړي تجل نو قرطبی ابن کثیر عاد باندې لیکي ولا تجد اکثر شاکرین مال موحدین توحید عربه ونه مزه به چې عقیده خراب نشي دا نه ورسره دویم نمبر دا کوشش کوي په اعمالو کې بدعاتو کې بده مبتلا کوي بدعات به سره اکثر شرک ته ورسي قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين ويل الله تعالى ذكوشا عذر دينا اخرج منها عذر دينا مذموما بدو الى شعر اتلي ما كم يوز الحكم شيء فاخرج انك من الصاغرين دی اللہ سماعات کے دا قال اخرج منها دا دویم زلنے دا اول حکم چھو دا اخراج دا بطریقی دا پیسلی سرو چلنا را دزرا اسطلو پیسلو اکل را جلنتنا دا دویم زل اخو چھو دا بطریقی دا نفاظ سر دیدہ گا پیسلی نافذ اکل نویزا و رکش ازد دے دینا یا دویم قول اللہ چی اول کم اخرج دے اللہ تکم حکم دینو دا جنت نه چې جنت نه اوزا واخرج ان لك من السائل اوزا تو یقلن طيب ذلیل علما جنت نه بار شدا ذلیلانو سینه ادا دم اخرج حکم چې دار اسمانون نه ته جنت نه موزه زرا اسمانون نه مرکشه لمن تبعك منهم لان لام لان جهنم منكم اجمعين چا جستا تا بیداری اکلا دیونا لو خواه خواه ڈک بکنو جانلم لراستاسو دو ٹولونا سو جستا تا بیداری کی آئے بٹول جانلم تا چوما ویا آدم اسکل انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شیطما شیطان تیویل اخرج آدم علیہ السلام ته یا آدم اسکل اے آدم تو سے یا تو او بی بی ستا پا جنت کے وکلا من حیثو شیطمان پس قید آنا چکم نستا سو خوکی خوراک کوئی جسم خوکی مگد یشیری کلو منہ رغدن حیثو شیطمان اشارہ پراخی دا مکان تا ہم و پراخی دا طعام تا ہم تو آمم پائے کی ڈے دے پراخ دے اسیم ڈے دے وَلَا تَقْرَبَا هَذِي شَجْرَتَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ منیز دیکی دے وری تقصدل لَا تَقْرَبَا هَذِي شَجْرَ مانا بھی طریق القصد قصد والی ارادہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ انہیں شیب زان لکمے کنکنا دال وکمه او کې نعمت الله محروم شي ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما بس وسوس واچ د دې دوار د شیطان د دې لپاره چې عاقبت دا شي چې کار شي د دې دوار دا چې پرشوي دي د دوی نه د وجودونو د دې دوارونه من سواتی ما ده ده دوارو ده وجودونا دلتا یو سوال لازی سوال داره چه شیطان ته الله حکم او چې خرج منها زو رخصت دی جنت نمزا اسمان نمزا ادم علیہ السلام ته الله حکم یا ادم اسكن انت وزوجك اوسه غت او ستاره په جنت کې د شیطان دا اوسه کم ټیم واچلا لکه شیطان دا حکم شری د وترو چوزا ادم علیہ السلام ته حکم شری د اوسیدلو دا سوسه تک مو کوي واچ د دې څلو رقال مو کې تیر شوی دي به تر قول لا چې دا وسوسه شیطان چل د تراوتو راوتو کې اگر چې امر کله او شو اخر چوزا ادم علیہ السلام ته وسوسه ته اوسه نو دې راوتو راوتو کې شیطان ادم علیہ السلام ته وسوسه اچلا دلالت بدی باندې دی فواس وسه کی دا فار اوړل دی فواس وسه دا فار معلومی دی فواس وسه له ما شیطانو پس وس وسه چر دی دوار د شیطان دی پارا چ انجام داشي چې کار کی دی دوار دا چې پښی دی د دوار نه وجودونه نه دی دوار نه وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره ويل شيطان نيمكري تاسو رب تاسو دیوننا الا ان تكونا ملكين مرداج شيطان سو پشال ملکين پرشتو باندې ملکين سي معنا بيتول العمر شدايه پشال هم داو غد عمر شي دا من ازک لي اس اس نه چې تاسو دا عمر وګد شي او تکونا من الخالدین یادا چنشئی تاسو دا میشو سیدون کنا پا دیکے ویل زخور دیزن لارم و تاسو دیونی نمنک لئی دیر پارا منک لئی ویا سینشی تاسو پا دیکی همیشہ دا پارا پا دیشئی و تلو دا پارا لبانا گوری او پا دی خبر ورطا قسمون اوکلل شیطان ورطا دیر قسمون اوکلل ویزت تاسو خیر خواهیم وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين او قسمنا ورکل دي دوار تا چې اقلن زيم استاد پار خام خاز خير خواننا شيطان قسمن وکل چې زو استاد خير خوای من دینه به څو خړی او چې کله مو خړل نو استاد عمرونه به ډیر شي او به ور دي جنت نه راوځي وینه وې زو خاصم زو خود مار اخو غره چې تاسو راوونه وځي قسم یو تا وکړه چې کله ای خوراک وکړو شروع ود الله هما بغرور پس را کو دې گل دې دوار لره په دوکه سرا چې کله دای نه خوراک وکړو اوس چل به وشو فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما وتوفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه اظهر کړه چې اوسه کله دې دواړو آونه بدل لهما سواتهما نو کار شو دې دواړو ته وجودونه دې دواړو یو بل ته وجودونه کار شو سوا ویرګي عزت جدایت په کار کول انسان د شرمی تکاورت شو امام بخاری رحمت الله علیه و غیره رائے دارا یو بل ته زائد دواړو بدلونه کار شو دا زغیب نه په حق ده کړی وسړی کې دیم قولدار چې ښکار شي یو بل ته وجودونه دای مان دای نه صرف اعزازی لباس لري شو نوري کپڑے نه نيشتي شي لکه یو افسر وی پولیسو افسر یا نور پای باندې اعزازی ګلو نه آیته ورکړي دا دو پولې لري درې پولې لري څلور پولې دې دې باندې دای ګلو نه لګیدري چې کله آبر طرف کولی شي نو دا نو ټولې جامې خو نو باسره شي بلکې صرف ګلونه دینه لري کې نو جنت کې چې دیو ته کوم اعزازي لباس ملو شو د جنتیانو آتنه لري کلې شو وطبقا یقصفان علیهما من ورق الجنه اشرو شو دا دواړه چې لګولې پای باندې دا پانو د جنت نا وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره आवाज کو دې دوالو دا رب دې دوالو آیا ما نو ما کری تاس لرا دو خڑلو لدغی ونینا تاسو ما منا کری وی او دامن دو تبیلی و قل لکما ان شیطانا لکما دون مبین او نو میویلی تاس دا جیقین شیطان ستاسو رو پارا دے دشمن کارا دشمنی کارک لگن اخپلم وطلی و پتاسی مو خڑن اوزی بوس سورہ طہ کی راضی یو سل ول سماعات کی شیطان ته ډیری خبره وکړلې چې زدا غواړم چې تاسو دواړه همیشه همیشه پاره دلته وي او د دین تاسو روزین لخرا دینو کوي او چې وی خورل نارابار شو قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ویل دې دواړو ایر وزمونگا یقنان لمن نقصان کلی ری ده زانو نخپلو بل زان لم نقصانو کو و ایلم تغفل لنو کتاب پر در آوان چل بونگ باندیو بج دینو کلو منگا اندر پارا ایلم تغفل لنو من پونگ دی پر در آوان چل و ترحم لنو منگ دی اندر لرم بج نکلو رد دینا لنکونن من الخاسرین لخاشو بمونگو دتانیانونا ربنا ظلمنا دا خد دعا ده امام علوسی رحمت الله علیه تفسیر رولمانی کې لیکي او ای اهل سنت والجماعت چې کوم دي ای جالو هاذا دعا من قبل اعظم لنفسه ای دا دعا چې کثرت سره ډېر ډېر وای دا جزې په تور باندې انسان عاجز ځان غني دا دعا ډېر وای قال بتو بعضكم لبعض العدو ويل الله ترى كل شيء بعض استفاد بعضو دشمنانني ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين استاذ الفار بسمك يا ذي قرار يوسفادي تر يوم وقت پوري ليشان بيديني قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ويل الله ترى تاسو بجونتی روی فدی کے جسم کی بجونتی روی وفيها تموتون فدی کے تاسو ملکی اوند دین ورائس تلے شئی زما کی بجونتی ری پائی کے ملکی دائن ورائس تل شئی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا دینا خطابات شروع کی پا یا بنی آدم سرده سلور خطابات مطاب کی اول لے اول بیان د سلور نعمتن بکی پا یا بنی آدم سره اول پای سلور کی نعمت د لباس تے چلاستا دو پٹے دلو دو پارا جامی پیدا کری دی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزل اللہ علیکم یقنل پیدا کری دی مستاثر پارا انزل اللہ مانا خلقنا بے اسباب انسماوی اسمانی اسباب سر منگ پیدا کری دی لباس انجامی یو آری سواتکم چا پٹے اور اتن استاثر وریشن و خائص لباس آئے تو لگی چھپائے سر عورت پٹھولے شی اور ریشن چھپائے کی استعمال کی دخائز دفارا لکائے امام نے کثیر ہوئی اللباس ستر العورات والریش ما یتجمل به ظاہرا ریش آئے تو لگی چھپائے تجمل خائص حاصل ہو لے شی ظاہرا ولباس التقوى ذالک خیر او لباس د تقوا چې دا ډېر بهتر دی لباس د تقوا نه مراد دی معنا لباس چې به طریق شرعي یو قول دی لباس د تقوا دا چې هغه لباس ا جامع چې به طریق شریعت سره دویم قول چې یادو چه مراد ده دینه چه آحیا ده ولباس التقوى ما لباس التقوى چا حیا کولی تقوا لباس سی حیا کولی انسان کی حیا ختم شي نه دا جی وس کوي نو کوي حدیث کی مرادی اضافه تکل حیا ففل ما شیتا چې کله تا کی حیا ختم شي نو به چې صف وخی کوي انسان د حیا د وجه ډیر کارونه منه کی دریم لباس التقوا معنا العمل العمل الصالح لباس د تقوا چې اثر د عمل صالح وي بند وې نه کمل نه کوي خیر دا ډیر بهتر ده سلورم قول دا چې لباس التقوا مراد الايمان نه ایمان چې دا ډیر بهتر ده ځان خستکه کپلو مپلو سره خپل ایمان خستکا عمل صالح دعا ځان کی تقوا پیدا کا ادا و نبی صلی الله علیه وسلم دعاګانو کی مرضی دا دعا وکولا وګد دعا د اخر کی راضی دا اے اللهم زینا بزینت الايمان وجعلنا هداۃ مهتدین یا الله خسته کی موږ په خاص د ایمان سره ایمان خاص د یقیني خاص ده ایمان دا اصل خاص شه آد ایمان خاص ده پینزم قول چه آد عروه ابن زبیر ده ای لباس التقوی من خشیت اللہ اللہ نیر اکول خشیت اللہ پکم قول چې آد عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے ای لباس التقوا نہ مراد ہے چې یتق الله ببواری سوئات یتق الله یرقید الله تعالی نا خپل عورت سے به زینت کار کوي عورت پټي ذالک من آیات اللہ لعلهم یذکرون دا دی دا تنو دا اللہ نا دا دیر پای دی پلو نسیتواری یا بنی آدم دا دویم خطاب دے پی یا بنی آدم سر دے خطاب کی جو نہی دا دا اتباع شیطان دا دوست پسونا شیطان دوست پسونا زانو ساتے دا آیت پارا با علت ذکر کی یا بنی آدم لا یفتنن لکم شیطان کما اخرجا بویک من الجنہ اے اولاد دا آدم علیہ السلام دو کدن کی تاسو لر شیطان شیطان سنگ دو ککول کے بی تحریم اللباس فی التواب عربو چھے پائے کی جائلیت داو چھے تواب بیکاو نو لغڑ بیکاو بربند ادا د ګنا جامې دا موږ څنګه واوندو شیطان دې دوکنه کې کما اخرج وای ګم مل جنته لګه سره چې راځي مور پلاستر جنت نا تا مور پای جنت نا استری ينزو عنهما لباس وما چې استری دای دوړ نه جامې دای پوس وسو خو سرا دای نه جامې وسته لیوری او ما در پا چند جان دا شیش کارشی دوارو تا سواتی ما وجودو ندد دوارو شیطان لوزان ساتی بے دیر خطرناک داری چیاتا اینی و تینینی این لہو یراکم هو و قبیلو من حیثو لا تران لہو یقنن دا جیوی تال را وقبلوا او قبل ذات ذات په داسې طریقه باندې لا ترونه چې تاسو نو ویني یا الرا شیطان دا ملګری دا اولاد تاینه وتی نه لا ترونه معنا دا چې اصلي شکل سره نه لیدل شي پیره چې شکل بدل کینو لیدل شي غزال نماز جوړ کی ازال نه بلیو شي جوړ کی بیا لیدل شي خو نه نه معنا په خپل اصلي شکل باندې کم شکل باندې الله دای پیدایش کړی دی باوند نی نی دا دا قبیل او دا دلیل په دې باندې چې آی کې توالد تناسل شته دائم اولاد بچی پیدا کی به شیطان چې دا انسان کې چلیږي خوای ویني نه. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم یقینا الله شیطان چې دا چلی په انسان کې پشان د چې درد ویني باندې مجرى الدم دغه دوه قول دی یو قول لا دا مصدر میمی دی نو ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم یقینا چلی دا شیطان په انسان کې پشان نه چلی درد ویني باندې اگر سای انسان بدن کی نه چلی ټول بدن کی نه حرکت کوي دا انسان دا وینه په حرکت باندې نه پويږي نو دا شان نه شیطان دا د وسوسه چي حرکت دلادر کوي خدا په حرکت ته پويږي نه ګنا باندې ورتي اسکي یادم قول دای چې مجراج دا صغر ضرب ده ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم یقلن دا شیطان چې دا چریږي انسان نه پاز دې چلی درو دوینه کې زړه چلی درو دوینه کې او دا وینه په اړه مرکزی ځای چې نو اصل دې د ټولو وینه دا ځنه پاس کې چې پاک نه ني شیطان د وسوسو مرکز چې اصل دې لګي وسوسه اچي اعتراضی إلا جعلنا شياطين أولياء للذين لا يؤمنون يقينا جوړکړي دي مو شیطان دوستان لپاره دا چا چې ایمان نه راوړي چې ایمان څوک نه راوړي شیطان دا یې دوست دی دا دوستي جوړیږي کم ټیم کې شیطان دوستانا دا هغه وخت شروع کیږي راځي سورې زخرف کې ایبن شپاره سمات ده و من یاشو عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین و من یاشو عن ذکر الرحمن چاچه لگی شان سترگی پتکلی دلال کتاب ندلال یاداشتا قرآن نقیض له شیطان جوخ بولگم پاپور شیطان نپسوی بلا شیطان داو دوستو اللہ کتاب نستر یہ پٹک لین شیطان لے اٹومیٹک دوست شو بس سورہ زخرف کی رازی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا دارت دے پائے بندے چاہے بے لباس پا تواب کے اغسطل داوے حرام گنل چاہے برتوی دا سکے زمان مشرانو دا کلی ہے واللہ منتا حکم کرے لے وإذا فعلوا فاحشة وكرجيو کی سکار دے آئے من نز لباس کپڑے وباسے بربند تو اپ نہ گئی لو قالوا وجلنا علی آبانا وایدے چمندلم پای ونے مشران فلاچے امر کرے من تب دی وان لے تاں اللہ حکم کرے زگم داسی کو قل سر جواب کئی دا تاسو کوم کار کوئی دا فاحشہ ناجائز کار دے بیائی کار دے اللہ جید بیائی چاہتا حکم نور کئی قل ان اللہ علا امرو بالفاشائے تورتوا یقنن اللہ صلاح چے عمل نکی پا بیائی باندے مانا دا ابن کسیر حاضر لذی تصنعنو فاحشہ تم منکرہ اتا چکما کوي دا کار بهای دا والله لا امر بمثل ذلك الله دداز بهای چا دا حکم نور کوي اتقولون على الله ما لا تعلمون بلکی وای تاسو په الله باندې سجدا تاسو پای باندې نه پويږي الله درو وه الله ته نسبتونه کوي قل امر ربي بالقسط تورتوا امر کرے رب زما په انصاف باندې قسط دې معنی مفسرین کوي امر ربي بالقسط معنی بالعدل حکم کوي په انصاف باندې یا قسمه استقامت باندې امر ربي بالقسط امر کړی رب سما په استقامت او کلکوالی په دین ایمان اسلام دراوړ پای باندې به کلک پات کې یا دریم قلدای چې القسط مراد توحید دی تور تو امر کړی رب سما په توحید باندې سما وحدانیت باندې وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اَدَاجِ برابر ساتھِ مُخُنَخْ بَلْفُوَادَ هَرَ سَجِدَكِ سجدَكِ مسجد نہ مراد چھے یا جماعت تے کم زید سجدی کی او زید منس قولو دے مانا بیدایشی چی خاص کعبی تمخ گذوئے چی پار جائے کی موسکے ہر جائے کی موسکے پائے کی ومخ چکے نو قبلی طرف توئے کے اندہ کل مسجد یاد آئے چی آقیمو جوکم اندہ کل مسجد مسجد نمراد سجدہ دا برابر ساتے مخرق پل پواد ہر سجدی کے سجده کی واللہ تمخ کے دیو اینا پائے کی بیا سجده دا حالت دا تضرع عاجزی دے بندہ پائے کی اللہ تنزدیکی دکا سڑیخ پل مخ دا پخاو رکی کے انسان پا بدن کی دو طول نخشتہ دے آم مخ دے مجمعول دو طول محاسن و مجمعول محاسن دے آد په خاورو کې په ځمکه باندې خپل سمېمه لګولې ده عجز حالت ده بیا پای کې دعاګان امدا عجزې دي یو سبحان ربی العظیم ده نبی صلی الله علیه وسلم نن نور ام ډېر دعاګان دا مقبول نه نقل لي کله بیا یې سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دعي سبوح القدوس رب الملائكة والروح دا دعا وكرويلا ودعي سر يو دعا چاڑي ربي ترين دعي طولوك سجد وجهي للذي خلقه سجد وجهي للذي خلقه وصوره فاصل صوره وشق صمه وبصره وتبارك الله وصن الخالقين دی آیت السجده چی کرا تلاوت چی پایا کی مسنون دعا دا وشان دا سجد وجهی للذی خلقه بحوله وقوته سجد وجهی للذی خلقه وشق صمه وبصره بحوله وقوته دا مسنون سجد دعا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا نقل دا نو عند کل مسجد پو وقت حر سیدہ کے ودعوه راب علی اللہ تعالی اللہ خالص کون کی آل رب لنا مخلصین لہ الدین امام نے کثیر دی آیت بننے لکھی فَإِنَّ اللَّهَ لَا تَقَبَّلُ الْعَمَلَ حَتَّى يَجْمَعَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ اللہ جے تراو پوری او عمل نہ قبلے ترسو پوری چھپائے عمل کے دادو ارکان نے جمع شوئے لا يقبل العمل حتی یجمع حاضین الرکنین ای یکونا موافقا للشریعہ چھتا دا عمل داد نبی سنت موافق میں دویم ای یکونا خالصا من الشرک دا شرک نے بالکل پاک بھی ذکر اللہ ودعوه مخلصین لہ الدین دا دعا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم سار موس پسی کول خصوصی سار ار موس پسی مسنون دعا گانی دی یو پائے کی دوشن دعا اندر پائے کی سڑے دخپل اخلاص تذکرہ کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائے اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک له له النعمت و له الفضل و له الصلاة الحسن ودعو اللہ مخلصین له الدین له النعمه وله الثناء الحسن له الفضل وله النعمه وله الثناء الحسن فادع الله مخلصين له الدين الله رب ليك خالص كون كي ويا رب لنا مسلم کی روایت راضی کما بداکم تعدون لگا سنگ چاول پیدا کری دوبارہ برا گردی اللہ تا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کما بداکم مانداش یحییکم بعد موتکم اللہ اندی مرگ نرستو بیت اغل جو اندی کئی دل اللہ محتب ورزی ودری گئی با حسن بس رحمت اللہ علیہ نمدا نقل دی کما بداکم فی الدنیا کذالک تعودون یوم القیامت احیاء لگا سرنی پیداش کر اللہ استاسو پا دنیا کما بداکم فی الدنیا کذالک تعودون یوم القیامت احیاء یدرم قل دا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے ای کما بداکم اولا لگا سرین چاول ستازو پیدایش کرے اللہ کدالک یعیدکم دارنگی و اللہ بیتر آفس کی بیاون جو اندی کئی فریقا حدا و فریقا حق علیہم الظلالا یو ڈلائی تیداد کرے یو ڈلائی صاحب تشوید پائی بندی گمرائی پائی گمرائی صاحب تشوید دا گمراہی ثابت شوی دا کوم ډاله دا ان لهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الناس ويحسبون من دون الله ويحسبون انهم مهتدون یقینا دی جن ولی شیطان لره دوستا ما سوا د الله نا شیطان نیولی من دا تابعداری کوي وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ دیدہ گمان کے شیخنن دی پیدات بننے یا بنی آدم خضو زینتکن دا دریم خطاب دے دا دے دا پاردارت دا شرک پہلی اللہ دل لصدر کلی حلال آخ رئی سکئی حرام مگرنئی اگر دا اسراف دے اللہ دا اسراف کون سرمینے نہ کئی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام خضو زینت کونی سے یساوان دا زینت و قائس پر لیند کل مسجن فوقد حر مانزکے مستزی اسباب دا قائس استعمال کر پائے گی جامی دا خست صفا پائے گی استعمال دا اترو دارنگی پائے گی بدودار سید نظام ساتل دخلین بدبوئی زی کیا ضرورگا دا سیزون خوڑی جماعت تنیت دل پکار خلقو تا تکلیب ملائی ملائکو تم تکلیب ملائی دا زینت و خائص اسباب با استعمالیں وکلو و اشربو و خرس قیو اسراب مکوئے لا تصرفو اسراب چه دا بدری قسم آنے یو دای چې حاجت نه زیات خوړل جسم را ضرورت دی دای نه زیات خوراک کې نو دا مصراف دی دیم حرام خوړل او حرام مستل دا مصراف دی او دریم دای چې حلال سیزونه په ځان باندې حرام ول دا مصراف دی زیات خوړل حرام او مستل خوړل دریم ځان باندې حلال سیزونه حرام ول دا ټول اسراف دی ولا تصرفو دا ټول بنکه اسراف بنکه معنی حاجت نو زیات هم نخره حرام بم نخره او حلال بم بزال معنی نه حرامه انه لا يحب المصرفين يقين الله تعالى من نكيد اسراف كون کو سرا قل من حرم زينة الله التي اور تو چا حرام کړی لري زینت او کاز د الله تعالی چلال کړی لري د پاره د بندګانو خپل چا حرام کړی دا کاز تلواسونه وتوی باد وین رسو پاک د رسکونه نقول دور دوا يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ويا دا دي دا پار دا قسانو چي ماني روڑي پا جند دنیا کے مانا بي طريق الشرق طريق الشرق سرا دنیا کے مومن چي آب استعمال دا لباسون و خوراکونو کئي کافرانم لباسا هندي جامع هندي وغيرا دنیا کې د طریقې شرکت ده او خالصه ته یوم القیامه یوازې به دې لپاره پرز د قیامت باندې اخرت کې د نعمتونو طیبات د پاګو سيزونو د صرف مؤمنانو ته ابن کثیر رحم الله تفسیر کې یخلص الله هذه الطیبات خالصه للمؤمنین یوم القیامه الله و خالص کی دا پاک خوراکونه پاک سجنه دا پاک دا مومنان و یوازی پا دنیا پا جنت کے قیامت کے کذالک نفصل آیات دارنگی بعد تفصیل سر بیانم آیاتنا لقومی آلمون دا پاک دا قوم چا پوئیگی بسو مانا بالحلال والحرام چا حلال والحرام پی جنی یا دین قل لا یعلم ما جای پویږي پتی باندې بیان الله منزهون علی الشریک الله تعالی منزه ده پاک ده شریک دنی ول نشریکان سره نشته قل انما حرم ربی الفواحش دغه ذکر کې تحریمات الله چې الله کوم سی زړه حرام کړی قل تورتوا إنما حرم ربي الفواحش يقين الحرام كل ذي رب زمان كارون بهاي الفواحش من الأقوال والأفعال الفواحش ده پوش خبرهم حرامي كل ذي أو شكم پوش كارون دين وعاهم حرام كل ذي ما ظهر منها وما بطن آج كاري ده دين وكفتوه والإسم وغنا والبغي والظلم فنا حق الصرا والبغي بغير الحق مخی حدیث تیر شوی سوری انعام کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے اللہ حد اغیر من اللہ فلذا حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن دلاللہ نسو غیرت بل نشترے او غیرت دلاللہ تو اگر چکم دبی آئی کارون دین آئی طول حرام کری زنا در غیرت انسانی نخلاف دا شریعت نخلاف دن اللہ حرام کری دا ردو خوست قتل دا غیرت نخلاف دی اللہ حرام کری دی دیر سوزن داز دی چی غیرت نخلاف دین اللہ حرام کری زکر غیرتی ذات دے گا بغیر مراد چی یا ظلم پا عبادو باندی بندگانو باندی ظلم کل وان تشرکو باللہ ما لم ینزل او دا چی شرکو کئی دا اللہ تلا سرا چی نی دینا دل کلے پای باندی سدلیل دا بغی بغیر الحق دا ظلم دے پا عبادو باندی ان تشرک باللہ چه دا ظلم دے ظلم دے پا عقیدہ کی چلا سر شریکان جوڑ کے وَأَن تَقُومُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ادا چوائے تازو پا اللہ بنی آسو چے تازو پین پوئے گئے وَلِكُلِّ اُمَّتِنَا جَلْ دے سر دفع دے سوال کے سوال اللہ ہے چکم سیزن اللہ تعالی حرام کلی دنو خلق خدا آئے نا خلاف کئی آس سیزن اللہ خلق خلاف کئی سب دللہ حکم نمانی بکار دا چپائی باندری دللہ طرف نعذاب راشی کنا عذاب والی نرازی دائی جواب کئی لئے کل امتنا جل دا ہر عذاب دا پار یو نیتا مقرر چی نیتا راشی نو بیان رسکو کی یو نمکی کی ولكل امه اجل او ده پار ده هر یو عذاب یو نیټه ده وای ذا جا جرم نو پس کله چراشی نیټه ده ای فیعذبهم بیا ورته عذاب ور کوي چې کله نیټه راشی نو بیا ورته الله تعالی عذاب ور کوي لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون نبارست کی دی او ساعت نو دی مخکی کی دیوانی سوال دے سوال دا تاخیر دا خو ممکن دے اگر جیو شے وقت راشی و پایا کی لک تاخیر اوشی مخ کی شلکا مخ کی کیدل زنگا کی اگر جیو شی نیٹ راشی نو بیاو دخپلی نیٹی نا نور نمخ کی کی کن نیٹی مقرر نا دیو پسیرین چے جوابو نا کن یو جواب او دا بہتر جواب دے دا قول چے دا مبنی نے بتشبیح باننے تشبیه داونا چی لا یستاخیرون ساعتن کما انهم لا استقدمون چی نبشی دی رسده که دلی یو ساعت لکسنی چی دی مخی که دینشی و لا یستقدمون مانا کما لا یستقدمون لکسنی چی دی مخی که دینشی جانب اصل کی مراد چی اجانب دا تاخیر دی تاخیر ببکنگی دا بل تشبیحان ذکر شم اگر سڑے استاخوا تر روان دے تو ورتوے زی ادری کا نمخی شے و نرستو شے مقصود دائی چی مخی ران شے واتوے نرستو شے نپس زیدی ادراو بیسل رچی رستو کی گی نا دار تشبیحاں ذکر شے یا دویم قول دائی چی ازا جا جلہم دلتا یعذبون دا مقدرون وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ يُعَذِّبُونَ کله چراشیا نیټه دی نو دي تبا عذاب ورکول کی نو فلا یستاخرون ساعتن بیا ودین نرستو کی د آج اجل او نیټه نو مکی کی نیټه نو مکی کی نرستو کی پاک کرے تب عذاب یا بنی آدم اما یاتی انکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی دابل یا بنی آدم دے دیکھ اشارہ دے اتباع الرسول تا پیغمبران تابعداری تا ترغیب دے یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما آیاتی انلکم رسول منکم کراغل ارتاز تا پیغمبران ستاز سنا چی بیانی فتاز بانی آیاتو نظم سم آیاتو نت بیانی فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بس آسو جزانے بچ کو د شرک نہ اتقا منع نہ شرک واصلح او برابر کا عمل قل مر اصلح عملو قل عمل د برابر کو نے کثیر فمن اتقا من بترک المحرمات چکم سیزون اللہ تعالی حرام کری باعث سر تقوی اکلو و فیل اتواعات چکم کارون اللہ تعالی حکم کری دی آئے اکلو فلا خوفن علیہم ولا هم یزنون نبی سیر پائی بندے و نبائی غم جن کی کنایت از راحتنا کامل پورا راحت خوش آلے گی بدی والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها آکسان چې نسبت درو یو کاتون زمون تا تکبر یو خدای نه زاکسان د ور ولذین دی وی پای کې همیشا همیشا د پاره دا ور کې